بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في أسماء الإيمان والدين بين المرجئة والمعتزلة والخوارج. Katika sifa za njia hii ya utume ni kwamba iko kati na kati katika majina ya iman na dini, baina ya murjia na mu'tazila na khawarij. Fal murjia farratu, murjia wamepetuka mpaka, wamefanya taksir. وجعلوا العاصي مؤمنا كاملا الايمان، وكمفانيا عاصي mtu mwenye kuasi ni mu'min mkamilifu wa imani. Bal imanuhu ka imani Jibril alayhi salam, bal imani yake huyo mwenye kufanya maasi ni kama imani ya Jibril. Hii ni itikadi mbaya ya hawa murjia aasi. Kama tulivyosema jana, wanasema kwamba maasiya hayadhuru imani. Mtu akifanya maasiya imani yake haidhuriki, iko pale pale. Kwa hiyo wanamfanya huyo asi ni mu'min mkamilifu wa imani, bali imani yake ni kama imani ya Jibril. Idhan falmurji afarratu, wamefanya uzembe huo. Wa amma alkhawarij walmu'tazila fa afratu, ama makhawarij na mu'tazila hao wamepetuka mpaka. Fa akhraju al-asiya min al-iman, wakamtoa huyu mwenye kuasi katika imani kabisa, kwamba si mu'min kabisa. Thumma hakamat al-khawarij bi kufrihi, kisha makhawarij wakamhukumu kwamba ni kafiri huyu asi, kwa sababu wamefanya dhambi kubwa, ni kafiri. وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. معتزلة ونسيما هو من يكفني معصية مكوبة يكو كتك درجة بين درجة مبيلي. هي اتكاد يا معتزلة هو من يكفني ذنب كوبة هو في منزلة بين المنزلتين يكتك درجة بين درجة مبيلي. زيبي Uislamu na ukafiri. Fala muslimun wala kafir, si muislamu wala si kafiri huyu. Ndio manzila baina almanzilataini, ni kwamba si muislamu wala si kafiri. Nani hawasemi sijui ni Shia? Mbona wakusema hapa nani sasa? Si muislamu wala si kafiri, nani sasa? Wao wanasema hivyo tu eh. Huyu anayefanya madhambi makubwa yuko katika daraja baina daraja mbili ya ukafiri na uislamu, kwa si muislamu wala si kafiri. Ushanifahamu eh? Hawajabainisha ni nani lakini wanasema hivyo, si muislamu wala si kafiri mwenye kufanya dhambi kubwa. Makhawarij wao wanamtoa kabisa katika uislamu mwenye kufanya dhambi kubwa, ama hawa murjia wao wanasema mwenye kufanya dhambi kubwa ni mu'min kamili, imani yake ni kama imani ya Jibrili. Sawa sawa. Wa amma ahlu sunna, ama ahlu sunna fayakulun, wao wanasema kwa huyu asi mwenye kufanya dhambi kubwa, huwa mu'minun naqisul iman, ni mu'min lakini mpungufu wa iman. Mu'min naqisul iman, kwa sababu imani inazidi na inapungua. Inazidi kwa kufanya taa, inapungua kwa kufanya maasiya. Mtu kile anavyofanya maasi ndio imani yake inapungua. Kwa huyu ni naqisul iman, imani yake imepungua, si kwamba hana kabisa imani, imepungua. Au mu'minun bi imanihi fasikhun bi kabiratihi, au ni mu'min kwa imani yake aliyonayo, bado ni mu'min lakini ni asi kwa hii dhambi yake kubwa aliyoifanya. huyo asi ni fasik, ni asi kwa dhambi yake kubwa hii aliyoifanya, lakini bado ni mu'min. Kwa nini anatolewa katika imani? Kwani haamini nguzo za imani sita zote aziamini eh? Lakini amefanya maasi, amefanya madhambi makubwa, amesengenya kalewa kabisa katika huyo. Kwa ni mu'min biimanihi fasiqun bikabiratihi fala yu'ta lisma almutlaq wala yuslabu mutlaq lismi fala yu'ta lisma almutlaq wala yuslabu mutlaq lismi, hapewi jina kamili la imani wala hatolewi asli ya imani mtu huyu. Tafahamu, hapewi jina kamili kwamba ni mu'min kamilul iman kama wanavyosema murjia, sababu ni asi. Wala yuslabu mutlaqa lismi, wala hatolewi na kupokonywa asli ya ile imani. Shafahamu eh? Imani anayo, lakini imepungua imani yake kwa vile anafanya, amefanya dhambi kubwa. Anasema wal farqu baina mutlaqi shay'i wa shay'i almutlaq, hapa anafasiri hii alisma almutlaqa wa mutlaqa lismi. Fala yu'ta lisma almutlaq wala yuslabu mutlaqa lismi, hapa anafasiri maneno haya. Anasema wal farqu baina mutlaqi shay'i wa shay'i almutlaq, mutlaqu shay'i wa shay'i almutlaq, mutlaqu shay'i ndio mutlaqu lismi ha, wa shay'u almutlaq ndio hii alisma almutlaq. Mefahamu hapo maana yake? والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل, الشيء المطلق ديو كيتو كامل. فلا يعطى الاسم المطلق يعني هبيوي دين كامل لا إيماني إنبنغوا قويل ذنبياك كبوا لويفانيا هيو ديو الاسم المطلق. ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. Wala yuslabu mutlaqa lismi, yani halipo, hapokonywi asli ya imani, hapokonywi kwamba asli ya imani kwamba hana kabisa imani. Wa in kana naqisan, hata kama imepungua, lakini hata tolewa kwamba si muumini tena au si muislamu tena. Fahimtu wa? فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل. الفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل ولا يسلب مطلق الاسم, فلا نقول ليس بمؤمن بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه fasiqun bikabiratihi. Fasiq mtu asi kwa vile vitendo vyake. Almiliyu kimila, yani vile vitendo vyake, huyu hapewi jina kamili la imani, wa huwa lismul kamil, wala hatolewi wala hapokonywi asli ya iman. Fala naqulu laysa bimumin, hatusemi kwamba si mumin, bal naqulu mu'minun naqisul iman, nasema ni mu'min mpungufu wa imani, au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, au ni mu'min kwa imani yake alionayo, lakini ni asi kwa ile dhambi yake kubwa aliyoifanya. Hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Fala ta'taqid ra'y al khawarij innahu مقال لمن يهواه يرضي ويفضح, ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه, ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وسيتكيد رأي مخوارج يكمتوا katika uislamu mwenye kufanya dhambi kubwa. فلا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه, hayo ni maneno ya mwenye kuyapenda, yani ni maneno ya uzushi. Yurdi yanaangamiza, wayafdhahu na yanafedhehesha maneno hayo. Haya ni maneno liman yahwahu, ya mwenye, ya mtu wa bid'a, yurdi anaangamiza maneno hayo, yafdhahuna anafidhihisha, wala takun murjiyan lauban bidinihi, usiwe ni murji mwenye kuichezea sana dini yake. Wala takun murjiyan lauban bidinihi, usiwe ni murji mwenye kuichezea sana dini yake. Maana hawa murjia kwa kweli wanafanya mchezo katika dini, kwamba mtu imani tu asiswali asifanye lolote alafu imani yake iko kamili kama imani ya Jibrili, si mchezo huu. Huu ndio kuchezea dini. Wala taku murjiyan lauban bidinihi, usiwe ni murji mwenye kuichezea dini yake. Ala innamal murjiyu bidini yamzahu, fahamuni, huyu murji anaifanyia mzaha dini. Sawa, kama ingekuwa dini ni hivi sote tungekuwa tumelala sasa hivi, tujafuata nini hapa kuswali, si ndio? Kila mtu na feni lake, sasa hizi lampiga tu na AC, hakuna swala hakuna nini. Allahu sana. Sasa hawa kweli wanafanya mzaha, wanaichezea dini ya murjia. Wa min khasaisi minhaji nubuwa annahu wasatun fi sahaba baina alkhawarij warrafidha, pia katika sifa za njia hii ya utume ni kwamba njia hii iko kati na kati kwa masahaba, baina ya khawarij na rafidha, baina ya makhawarij na rafidha, njia hii iko kati na kati. فالخوارج كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما, ما خوارج وممكفرش علي ومعاوية رضي الله عنهما نواليو بمجاناو وقاتلوهم وكوابيا فيتا وكبياناناو واستحلوا دماءهم وكحللش دمزاو وأموالهم نمالزاو, ما خوارج wanaokufurisha Ali na Muawiya na wengineo wote. Sawa, na wengineo walio pamoja nao, walio pamoja nao hawa makhawarij wanaokufurisha, wakapigana na Ali na walio pamoja naye kule Haruria, wastahallu dimaahum, wakahalalisha damu zao, wa amwalahum, na mali zao. Lakini Ali aliwamaliza ambakarat yabihim, isipokuwa wale waliopewa da'wa wakasimamishiwa hoja na Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wakakubali wakarudi katika toa ya Ali. Lakini wengine wengi walikataa mpaka ikatokea vita baina yao na baina Ali. Ali radhiyallahu anhu akawamaliza. Kwa hiyo hawa ni khawarij wanayemkufurisha Ali radiyallahu anhu na Muawiya radiyallahu anhuma wa man ma'ahuma. Warrawafidhu ghalaw fi Aliyin wa Fatima wa auladihima radiyallahu anhum, rawafidh hawa mashia wao wamepetuka mpaka kwa Ali na Fatima na watoto wao radiyallahu anhum, wajafau fi haqqi akthari sahaba, wakafanya uzembe na ugumu katika haki za masahaba wengi. Faabghadhuhum, wakawachukia, wasabuhum, wakawatusi, walaanuhum, wakawalani, bal rubbama kafaruhum, bali waliwakufurisha hawa rawafid mashia. Amma ahlu sunna fayuhibbuna sahabata jamian, ama ahlu sunna wanawapenda masahaba wote, wayuwalunahum, wanawanusuru, wayunzilunahum manazilahum, wanawaweka katika daraja zao, wayanshuruna fadhailahum, na wanaeneza fadhila zao, wayakufuna amma shajara bainahum, wanajizuia na mambo ambayo walikhtalifiana hawa masahaba. Wayakufuna amma shajara bainahum, wanajizuia kuzungumza mambo ambayo walikhtalifiana baina yao mpaka kupelekea kupigana. Hapa ahlusunna wanajizuia kuwazungumza, lakini ahlusunna wanawapenda wote masahaba biduni istithna, madam huyu ni sahabi alikutana mtume sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala alislam, ahlusunna wanampenda huyu. Hakuna ubaguzi kuwabagua baina ya masahaba, ahlusunna wanawapenda wote na wanaeneza fadhila zao. Baada ya kusifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna tena mtu mwingine mwenye haki ya kuwakashifu masahaba baada ya sifa za Allah, sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani mwenye haki tena ya kuwatukana na kuwakashifu masahaba? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية مبينا ما عليه أهل السنة. شيخ الإسلام katika العقيدة الواسطية akibainisha manhaj walionayo أهل السنة, فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل السنة وكوكاتنا كاتي katika upande وصفة za Allah baina ya watu wanaopinga sifa za Allah ambao ni Jahmiya na watu wanaofananisha sifa za Allah na viumbe vyake ambao ndio hao almushabbiha. Kwa hiyo ahlu sunna wako baina ya hao. Kwa hiyo ahlu sunna wanathibitisha, kama tulivyosema huko nyuma, wanathibitisha sifa zote alizothibitisha Allah mwenyewe katika Qur'ani na alizothibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi. وهم وسط في باب افعال الله. pia ahlu sunna wako kati na kati katika upande wa vitendo vya Allah, baina aljabriyya walqadariyya wa ghairihim, baina hao jabriyya na qadariyya na wengineo. ahlu sunna wako kati na kati baina katika vitendo vya Allah, baina aljabriyya walqadariyya wa ghairihim. qadariyya wao wanakataa kabisa vitendo vya Allah kwa waja wake, wanakataa qadar kwamba hajakadiria jambo lolote katika mambo yanayotokea. Jabriya wao wanasema watu wanashikwa nguvu kwa vitendo vyao, wanalazimishwa kufanya haya mambo. Lakini ahlu sunna wao wako baina ya hawa. Ahlu sunna wanathibitisha qadari ya Allah kwa aya nyingi za Qur'ani zinazothibitisha kwamba Allah amekadiria mambo yote yaliyotokea, yanayotokea, yatakayotokea, na kwamba mtu halazimishi kufanya. Mtu anataka, anakutaka kwake, na Allah subhanahu wa ta'ala pia ana mashiatahu, anakutaka kwake katika vitendo vya waja wake, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba vitendo vya waja wake. Allah ndiye aliyeumba vitendo vya waja wake wote. Kwa hiyo waja nao wana khiari yao, na Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka katika mambo ya vitendo vya waja wake. Huwezi kufanya jambo, huwezi kulifanya mpaka Allah atake. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni na yote ya mnaoyafanya. Hatuwezi kufanya jambo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakiye, kwa sababu ndiye aliumba vitendo vyetu. Wa fi babi wa'idillahi baina almurji'a walwa'idiyya min alqadariyyati wa ghairihim. Pia ahlu sunna wako kati na kati katika upande wa makamio ya Allah, baina ya murji'a na hawa wa'idiyya ambao ni min alqadariyya wa ghairihim, katika hawa wapingaji wa qadar wa qadar na wengineo. Murji'a wao hawakubali haya mambo ya waid, sio mambo ya waid wao hawakubali, ni kwamba hakuna hii kwamba kuadhibiwa na nini. Wao wanapinga mambo ya waidillah. Wa fi babi asma'il imani wad-din baina al-haruriyya wal-mu'tazila wa baina al-murji'a wal-jahmiyya. Katika upande wa majina ya iman na dini, ahlu sunna wako baina kati na kati baina al-haruriyya au makhawarij wal-mu'tazila wa baina al-murji'a wal-jahmiyya, ndio hacho tuliyosema leo. Wa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baina al-rafida wal-khawarij. Kwa upande wa masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunna wako baina ya rafida mashia na baina ya makhawarij. Marafidha wao wanawakufurisha masahaba wote isipokuwa wanne tu au watatu. Ingine nani wale? سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، مقداد بن الأسود، بس wengine wote hiyo liritadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa kadhalika fi sa'iri abwabi sunna hum wasatun, katika milango yote na pande zote za sunna na aqida ahlu sunna wako kati na kati, li'annahum mutamassikun bikitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ahlu sunna ni kushikamana na kitabu cha Allah mtukufu na hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa mattafaqa alaihi sabiqun alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum ajma'in, na yale ambao wamewafikiana wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar na waliowafuatia hao kwa wema, radiyallahu anhum ajma'in. Fala tufarrit wala tufrit wa kun wasata wa mithla ma amara ar-rahman fastaqimi saddid wa qarib wa abshir wasta'in bighudu wa birrawahi wa adlij qasidan wa dumi فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. أسمع فلا تفرط ولا تفرط وسفني وزنبي ولا أسيبتك مباكا وكن وسطا هو كتنا كات ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي كما لذو أمرش الله فاستقمي التزم سدد وقارب سدد وقارب تفوت أساوى نقربية هو أساوى وأبشر نفراهية فراهية رحمة واستعن تكمساد بغدو بغدو يعني كوكفاني عبادة أصبوه وبالرواح نجيوني وأدلج نوسيكو قاصدا حليكم كسدية الله ودومي ندوم نكفاني هيفيو. Famithlu ma khanatil kaslana himmatuhu, mfano wa kaslan alivyofanyiwa khiana na himma zake za uvivu, fatala ma hurima almumbattu bisaami, mara nyingi huzuiliwa mumbattu, huzuiliwa yule mwenye kwenda tu bila kupumzika, huzuiliwa na na matarajio yake kuyapata, bisaami kwa kuchoka. Almumbatu ni yule anayetembea tu bila kupumzika, atoka hapa mpaka Mariakani kwa miguu, kutoka Mariakani anaelea mpaka Bamba huko ndani ndani kwa miguu bila kupumzika. Huyu anazuiliwa na hilo atakalolikusudia kwa sababu ya kuchoka kwake, akifika kule hawezi lolote, si ndio? Huu ndio almumbatu. Min alamati ahli sunna athabatu ala alhaqi walitilafu wa nabdhul furqa, katika alama za ahlu sunna ni thabat juu ya haki, ni kuwa na thabat juu ya haki, waliitilafu na kupendana, wanabdhu alfurqa na kutupilia mbali mfarakano. Min alamati ahli sunna athabatu ala alhaqi, kuthubutu juu ya haki bila kubabaika bila kutetereka, wanafuata haki popote ilipo, hawababaiki wala hawaiwati haki. Athabatu ala alhaqi walitilafu na kupendana, wanabdhul furqa na kutupilia mbali furqa. Qala ash-sheikh hafidhahullah, min alamati ahli alhadithi atba'i minhaji an-nubuwa annahum ahlu itilafin wattifaqin wathabat wastiqrarin ala alhaqi. Katika alama za ahlul hadith, wafuasi wa njia hii ya utume, ni kwamba wao ni watu wa kupendana na kuwafikiana na thabat na kutulizana juu ya haki. Fa ahlul hadithi atba'u minhaji an-nubuwa yahrisuna ala aljamaa wa nabdhil furqa, wanafanya pupa kuwa jamaa moja na kutupilia mbali mfarakano. Walakinna aljamaata التي يجتمعون عليها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لكن جماعة أمبالو ونوافكيانا نالو نكسانيكا نالو نئيلي منهج اليكوانايو متومي وعلى صلى الله عليه وسلم نما صحبواك رضوان الله عليهم أجمعين. هي ديو جماعة ambayo ahlu sunna wanafuata, si jamaa tu kuwa pamoja tu waislamu kama ikhwanul muslimun, sio hiyo. Hiya ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alayhim ajma'in. Qala abul mudhaffar as-sam'ani rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ala al-haqqi أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار. أسمى كتكمان بوانو فاميشا كوانبا أهل الحديث وكجوية حقي نكوانبا لو أكسوما فيتابو فيو فيوتي فيلفيوتونغوا min awwalihim ila akhirihim, kutoka wa mwanzo wao mpaka mwisho wao, qadimihim wa hadithihim, wa zamani katika hawa waliotunga na hawa wapya wao, ma ikhtilafi buldanihim, pamoja na tofauti ya nchi zao, wa azminatihim, na zama zao walizoishi, wa tabaudi ma bainahum fi diyar, na umbali, pamoja na umbali ulio baina yao katika nchi hizo, وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار, na kutulizana kila mmoja katika hao katika mji, katika miji kila mmoja yuko kwake. لو طالعت, لو ungesoma vitabu vyao, وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد, ungepata katika kubainisha itikadi hawa wote, ala watiratin wahida, wako katika njia moja, wanamatin wahid, na mfumo mmoja. Yajuruna fihi ala tariqa, wanapita katika njia moja, la yahiduna anha wala yamiluna fiha, hawaikengeuki njia ile, hawaiwachi njia hiyo, wala yamiluna fiha, wala hawapotoki katika njia hiyo. Qauluhum fi dhalika wahid, kauli yao katika hilo ni moja, wa fi'luhum wahid, vitendo vyao ni moja. La tara bainahum ikhtilafan wala tafarruqan fi shay'in ma wa in qalla, hutaona baina yao tofauti wala mtafaruku katika jambo lolote hata kama ni dogo. Bal law jama'at jami'a ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim وجدته كأنه جاء من قلب واحد. بل لو كيكوسانيا يوتي يليوبيتا كتكندمي زاو دعوة زاو ونبطوة دعوة زاو ونقلوه عن سلفهم وكنكو هايو وهاو مولما وليوبيتا سلف واو, وجدتهم كأنه جاء من قلب واحد, utapata kwamba ni kama kimekuja hicho au hayo walioyasema katika moyo wa mtu mmoja, moyo mmoja, min kalbin wahid, kama kwamba kimekuja kwa moyo mmoja, wajara ala lisanin wahid, kikapita kwa ulimi mmoja, wote dawa yao ni moja. Sawa, maneno yao yote ni maneno mamoja, wanalingania dawa moja, yani dalili zao ni hizo hizo, maneno yao ni mamoja, kuonesha kwamba wao ni watu wa haki, wanaelezea haki hiyo na kufuata as-salafu saleh kamili kwa kamili, sio madai madai madai tu. Watu wengine wanadai tu mimi ni salafi, madai, baadhi ya watu wako hivyo, lakini hawafuati ile alal jadda kama inavyotakiwa. Mtu anakijua afuate, kama mtu anafuata manhaji salaf afuate sawa kwa sawa, sio huku kuna wengine humo ndani ni mubtadi au unawatetea, kuna wengine ni mahizbi wafanya nao da'wa, hiyo sio alal jadda, hii sio alal jadda kabisa. Tayib, qala wa hal ala al-haqq dalilun abyan min hadha, je kuna juu ya haki kuna dalili bayana zaidi kuliko hii ya kwamba wako pamoja hawa ahlu sunna salafiyun wako pamoja, da'wa yao ni moja, kuna dalili juu ya haki bayana zaidi na wazi zaidi kuliko hili? Qala ta'ala afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hivi hawazingatii Qur'ani? Lau ingekuwa inatoka kwa asiye kwa Allah wangepata tofauti nyingi. Waqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kumbukeni neema za Allah juu yenu wakati mlikuwa maadui, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema zake ni ndugu nyote. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wanaofuata manhaji hii minhaji nubuwa, wote walio katika alal jadda, wao wako pamoja katika da'wa zao, sio hawa. Kweli mtu salafi utakuta fanya dawa na waimbaji na mahizbi wengine, ni salafi kweli wajua dawa salafi eh? Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.